puedo pedirte perdón por un mal que no siento. Porque no entiendo qué escondes detrás de esos ojos de hielo. Porque la puerta se cierra enseguida si solo hay silencio. Si solo hay silencio. Porque de siempre se me ha dado mal resolver acertijos. Porque no soy detective con nadie y menos contigo. Si tú prefieres guardarte ahí adentro tu propio veneno, tu propio castigo. ¿Qué más da que mañana me digas que ya está olvidado? ¿Qué más da que tú creas que creo que al fin has cambiado? ¿Qué más da si al final gota a gota se colma este vaso? Si lo cierto es que cuando te miro yo ya no te veo. Mientras tú sigues sentado esperando que yo mueva ficha, y sin querer se nos van separando tu vida y mi vida. Y yo en el fondo que no espero nada, ya vivo tranquila, ya duermo tranquila. Yo ya no te veo. Bueno, pois baixamos un pouco a música de Lucía, de Lucía Pérez, unha chica do Incio, li de Lugo, e eu do seu CD Quitapenas. Bueno, pois vamos a irnos nestos intres, aunque estíamos en Lugo, pero é como se faláramos desde Fonsagrada. E vamos a falar, pois, con Rubén Fernández, porque é o xerente da Casa Castelao en Fonsagrada, que... o último deste mes se fai a feira do Butelo en Fonsagrada. Queremos que nos conte algo desa feira. Así que moi boas tardes, Rubén. Hola, moi boas tardes. Como vai ser preparativos do Rei da Montaña? Bueno, pois vai espectacularmente ben. Aparte, parece ser que a previsión que hai do tempo é moi boa, ¿no? E co cual, pois bueno, fainos estar máis contentos, tendo en conta que habitualmente cando celebramos a Feira do Butelo, pois sempre temos algo de neve, non? Sí. Pero bueno, con isto, porque o Butelo xa é un embutido en xebre, non? Un embutido que, en fin, de séculos. Porque, como dicían... dice o termo do Butelo, dicen que ven do latín, e o mundo medieval convertiuse en manxar de abades, obispos e reis. Así que fíxate tú a historia que ten o Butelo detrás. Sí. Bueno, o Butelo é un producto que se leva elaborando dende fai muchísimos anos, ten unha historia espectacular. E bueno, dicen os libros na historia que este é un produto que se empezou a facer sobre todo para tratar de conservar no tempo a costela máis a corteza, non? Entón, como antiguamente non había frigoríficos, nin había formas de conservación ben fora facendo vacío, ou outro sistema alternativo como enlatado e demás, a fórmula era, pues eso, meter pimentón, sal, allo, y así o producto, pues que... conservaba mellor. Exactamente, que se elaboraba o mellor no mes de outubro, novembro, decembro, xaneiro, febreiro, pues permitía prolongar a vida útil do producto, e o producto conservar ao largo do tempo, ¿no? Exactamente. Que agora, pues, isto ven ancestralmente de avós a netos, bueno, en fin, que correcto. Isto ven xa de moi antigo o embutido, sobre todo desde que apareceu o pimentón. Por supuestísimo. Está porque claro que sí. En un barco, cando os pescadores van ao mar, poden faltar as berzas, poden faltar os grelos, pero o pemento e as patacas non pode faltar. Aí estamos de acordo, totalmente de acordo, Armando. E bueno, normalmente cantos postos suele haber aí na Fonsagrada? Mira, é unha feira consolidada, é unha feira que vamos na 18ª edición, se non me equivoco, e é unha feira que se celebra desde fai 18 anos, non? Digo consolidada porque ano tras ano é increíble, parece como que lejos de manterse o sea, que haxe un equilibrio, parece que ano tras ano ainda veña máis xente, máis afluencia de moitas máis zonas, non tan limítrofes, incluso de zonas máis alexadas, non? E aí, pois, habitualmente suele haber entre uns 40, 60, 70 postos. Que ocorre que son postos de diferentes temas de artesanía, gastronómicos, e bueno, un pouquiño diversificado, vale? Sí, sí. Pero en honor ao Butelo, pois somos en torno a 8 ou 10 postos, máis ou menos. Sí, sí, sí. E este ano ides dar algún premio, como se deu o ano pasado? Pois sí. Nosotros todos os anos, pues, de alguna manera, aparte de facer unha degustación totalmente gratuita que se fai os 2 días, pues sempre facemos algún sorteo, e logo tamén a través da Asociación de Empresarios, da cal son eu presidente, pues tamén, sí, tamén que xa digo, che digo en hora boa. Bueno, mira, non sei se en hora boa, sí, pero sí que é certo que non formaba parte dos meus planes, nin tiña un interés de protagonismo en ese sentido. Si hai algo que me conmove é que, como fonsagradino, como pequeno empresario local, sí, pues me preocupa a economía e a dinamización do meu pueblo. Lógico. Como padre, encima, pues me une, si queres, Armando, me permito, pues unha obligación máis, non ca intención de ser ni máis ni menos, sino ca ilusión e cas ganas de que o noso povo, pues, home, si bien é certo que nos últimos anos descendeu moito a nivel de natalidade e a nivel de que, bueno, que a población, pues, vai a menos, como moitos pueblos de Galicia, sobre todo de interior, pero que me preocupa que bueno, que os poucos postos de traballo, pequenas industrias que hai, pequenos comercios, pues, home, tratar de que se manteñan, e por que non tratar de soñar un poquinho máis, e que esperemos que isto se poida prolongar un poquinho máis na historia e non decrezcamos de forma tan notoria como estamos decrecendo nos últimos anos. Eso é o que me une. E teño a ilusión e teño a esperanza de que, bueno, estamos peleando por sacar un polígono industrial, e si o polígono industrial finalmente se leva a cabo, teño a esperanza, insisto, de que o pueblo da Fonsagrada, pues por lo menos a xente que nos estamos quedando e que estamos ilusionándonos de ter unha vida dende o noso pueblo onde nacimos, pues, hombre, que se manteñan un poquinho máis no tempo, ¿no? Exactamente. Bueno, bueno, o Clevo Butelo, pois, máis ou menos xa o sabemos, porque leva costela, pel, trozos de rabo, tamén esos osos de soa que quizás, pois, están desguasados e tamén van aí, non? Pero a súa curación, por que ten que ser leña de roble? Mira, hai as dúas versións. Hai xente que dice que o a leña de carballo, que é a leña que utilizamos nosotros, sí, que non dá sabor. Sí, que non dá sabor, por eso se utiliza leña de carballo, non se utiliza outro tipo de leña como pudiera ser o castaño, o vidueiro, pino, etcétera. Nos fundamentalmente utilizamos esta madeira porque lle dá un pequeno sabor, unha pequena esencia, e ao mesmo tempo actúa como antifúngico e antibacteriano. É un mellor conservante natural dos produtos cárnicos. Sí. Aparte de utilizar allo, sal ou outros elementos como nitrificantes ou conservantes que utiliza outra xente, nos entendemos que é parte da esencia do produto, que fai que o produto, cando se cociña, teña outro tipo de aroma, teña outro tipo de olor e sea, pues, bueno, que sea máis máis apreciado polo gusto, ¿no? Porque xa dicían estos mismos celtas a esa adoración que lle tiñan ao carballo. Exactamente. Por eso quizás de ahí viña un pouquiño esa tradición. Totalmente. Y entón pois eu preguntábache quen sería nomeado este ano, se tedes, en fin, como foi o ano pasado, esos dous persueiros, como foi Xulio Fernández e como foi tamén Fraguas. Pois sinto reconocer, Armando, que bueno, que isto é un secreto, porque porque eu non teño conocimiento ao respecto de quen pode ser. Vale, sinto, vale. Nese sentido, pues, un poquinho fuera de juego. Sí. Bueno, pero quizás poida haber un premio destos, ¿no? Sí, eu entendo que sí, evidentemente. Bueno. Aparte, pues, tanto Julio como o señor Borges, pues pues son dúas personalidades que máis alá da influencia, creo que han ajudado moito no municipio, no pueblo da Fonsagrada, e eu entendo que sinceramente e honestamente foi un punto de inflexión que eu creo que era necesario facelles ese recoñecemento e ese reconocimiento. Pois moi ben. Pois en Rubén, aunque si xe pouquinho tempo, pero mellor te molesto, pois a mellor no meu da semana, non colgues agora, que vou a falar a mi cobrechado contigo. Un placer. Gracias igualmente, Rubén. Gracias, Armando. Un abrazo. Bueno, pois vamos a seguir con música, e vamos ir con María do Ceo. Esta pena de min. Non quere entrar, non? Non quere. Son xogos que... Hai esta angustia sin fin. Hai este meu corazón, hay esta pena de mí, hay a miña soledad, hay esta pena de mí, hay a miña soledad. Bueno, baixamos un poquinho a música e volvemos a Galicia, Laura. Volvemos a Galicia. Outra vez.